To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 2 marca, jest 23. Małgorzata Maligorska-Przaszmowska, zapraszam na serwis Trójki. Opozycja pyta o ponad 14,5 miliona złotych, które resort obrony wydał w ciągu półtora roku, używając kart płatniczych i kredytowych. Resort zdrowia chce rozmawiać z porozumieniem lekarzy uniwersyteckich szpitali dziecięcych. Reduta dobrego imienia pozywa argentyński dziennik za zdjęcia żołnierzy wyklętych w artykule o Jedwabnem. Na co poszły te pieniądze? Pyta opozycja, a chodzi o wydatki z kart kredytowych i płatniczych resortu obrony jeszcze za byłego ministra obrony Antoniego Macierewicza. To, jak wynika z informacji byłego wiceszefa resortu, który odpowiedział na pytanie posła Nowoczesnej, w sumie ponad 14,5 miliona złotych. Wyjaśnień domaga się m.in. KLUS PSL, Unia Europejskich Demokratów, mówi Jacek Protasiewicz. Kto miał prawo posługiwać się w Ministerstwie Obrony Narodowej, przypominam, powyżej 1000 osób, kartami kredytowymi albo płatniczymi i na jakie cele zostały wydatkowane te szokujące kwoty, przypomnę, przez półtora roku 15 milionów złotych. Rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska tłumaczy, że wydana kwota dotyczyła całych sił zbrojnych. A nie jedynie ministerstwa. Nie były to też środki przeznaczone na wydatki reprezentacyjne, jak twierdzą posłowie opozycji. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że minister Błaszczak z całą pewnością wyjaśni do samego końca, czy wydatki z kart kredytowych i płatniczych resortu obrony były uczciwe i uzasadnione, a były minister obrony Antoni Macierewicz tak odpiera atak opozycji. Oczywiście nie chodzi o żadne swobodne dysponowanie pieniędzmi przez ministra obrony narodowej na swoje jakieś wydatki, tylko chodzi o całość wydatków wszystkich jednostek wojskowych i cywilnych resortu Ministerstwa Obrony Narodowej. W budżetowym roku 2015 wydano co najmniej o 100 tysięcy więcej. Spytajcie pana Siemoniaka, dlaczego on w 2015 roku wydał 9 milionów 600 tysięcy. Były szef MON Antoni Macierewicz przekonuje, że wydatki z kart nie były przeznaczone na żadne prywatne przedsięwzięcia. Ministerstwo Zdrowia jest gotowe do rozmów z porozumieniem lekarzy uniwersyteckich szpitali dziecięcych. Medycy chcą rozmawiać z szefem resortu Łukaszem Szumowskim o poprawie sytuacji w szpitalach, które, jak mówią, są wyjątkowo trudnej sytuacji. O gotowości do rozmów zapewnia Krzysztof Jakubiak z resortu zdrowia. Sytuacja jest analizowana wspólnie z Narodowym Funduszem Zdrowia. Ministerstwo już prowadzi audyt taryfikacji większości procesów, które związane są z tym problemem sygnalizowanym przez lekarzy i będziemy proponować zmiany dotyczące tego obszaru prawdopodobnie do końca tego roku. Uniwersyteckie szpitale dziecięce alarmują, że od lat zmagają się z problemem ogromnego niedofinansowania i nie są w stanie leczyć małych pacjentów tak, jakby chciały i tak, jak oni na to zasługują. To prawdopodobnie pierwszy pozew po wejściu w życie nowelizacji ustawy o IPN. Reduta dobrego imienia Polska Liga Przeciwko Zniesławieniom złożyła go w warszawskim sądzie okręgowym przeciwko argentyńskiemu dziennikowi internetowemu Pagina 12. Organizacja poinformowała na swojej stronie, że powodem pozwania redakcji jest zilustrowanie artykułu o zbrodni na Żydach w Jedwabnem zdjęciem pomordowanych polskich żołnierzy podziemia niepodległościowego. Chodzi o tekst autorstwa Federico Pawlowskiego, który ukazał się w centrolewicowym dzienniku 18 grudnia ubiegłego roku. Wykorzystana fotografia została wykonana przez UB. Reduta dobrego imienia nazwała to manipulacją, działaniem na szkodę narodu polskiego i naruszeniem dobrego imienia polskich żołnierzy. Domaga się przeprosin wszystkich Polaków. Nowelizacja ustawy o IPN wczoraj weszła w życie. Przewiduje ona karę 3 lat więzienia dla każdego, kto publicznie i wbrew faktom przypisuje polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką lub inne zbrodnie przeciwko ludzkości. Prezydent skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Londyn nie zamierza grozić odejściem od stołu negocjacyjnego podczas rokowań z Brukselą, ogłosiła Theresa May w programowym przemówieniu na temat Brexitu. Brytyjska premier przyznała, że zbliżająca się kluczowa faza rokowań brexitowych dotyczących stosunków handlowych będzie wyzwaniem. May powiedziała, że wzajemny dostęp do rynków unijnego i brytyjskiego będzie bardziej ograniczony. Premier Wielkiej Brytanii powtórzyła, że Londyn opuści Unię Celną, czemu sprzeciwia się część jej własnej partii i większość posłów opozycyjnej Partii Pracy. Zadeklarowała jednak, że ma nadzieję na przepływ dóbr na tyle pozbawione przeszkód, na ile jest to możliwe. Premier przyznała, że Londyn chciałby pozostać częścią niektórych unijnych agencji i może w tym celu wnosić do ich budżetów opłaty. Premier deklarowała jednocześnie, że chce ambitnego i szeroko zakrojonego porozumienia z Brukselą. Jednocześnie skrytykowała stanowisko tych unijnych dyplomatów, którzy nazywają podejście Londynu do negocjacji wybieraniem wisienek z tortu i mówią, że jest ono nierealne. Wielka Brytania ma opuścić Unię 29 marca przyszłego roku. Potem rozpocznie się okres przejściowy, który który potrwa około 2 lat. To był serwis Trójki. Sport Jan Kołucki. Justyna Święty-Ersetic wygrała swój bieg i awansowała do finału biegu na 400 metrów podczas halowych lekkoatletycznych Mistrzostw Świata w Birmingham. Niestety o medale nie będą już walczyć panowie. Rafał Omelko i Jakub Krzewina zajęli w swoich półfinałowych biegach 3. miejsce i teraz mogą się skupić na sztafetach. Po cichu liczyliśmy na medal w pchnięciu kulą, ale Paulina Guba zajęła 5. miejsce. To i tak życiowy sukces naszej zawodniczki, a wygrała halowa mistrzyni Europy i brązowa medalistka Igrzysk Olimpijskich z Rio de Janeiro, Węgierka Anita Marton. Za nami też 2 mecze w piłkarskiej lotto ekstraklasie. Wisła Płock wygrała na wyjeździe z Brugbet Termaliką Nieciecza 2-1, a Zagłębie Lubin zremisowało 0-0 z Lechią Gdańsk. Dziś też ruszyły rozgrywki na zapleczu lotto ekstraklasy. Miedź Legnica pokonała Odrę Opole 3-1 i awansowała na 2. miejsce w tabeli pierwszej ligi. A teraz czas na narty. Na audycję zaprasza KGHM Polska Miedź, główny sponsor biegu Piastów. Na emocje sportowe zaprasza sponsor programu, marka Brubeck, oficjalny partner techniczny biegu Piastów. Bieg Piastów w Trójce. Słońce już dawno zaszło nad Polaną Jakuszycką w Szklarskiej Porębie, gdzie od kilku dni trwa 42. bieg Piastów. Dziś zawodnicy rywalizowali na 2 dystansach. 30 km łyżwą i 7 km klasykiem. Największe emocje jednak dopiero przed nami, ale o szczegółach prosto ze Szklarskiej Poręby Patryk Michalski z Radiowej Jedynki. Rywalizację na dystansie 30 km techniką dowolną zdominowali nasi sąsiedzi. Zwyciężył Niemiec Toni Escher. 2. miejsce zajął Czech Martin Schwarz, zanim na metę wbiegł 2. Niemiec Jakob Walter. Najlepszy z Polaków Łukasz Kunc zajął miejsce tuż za podium. Fajnie mi się biegło, tylko tak jak mówię, w końcu jeszcze parę sekund zabrakło, bo myślę, że 2. miejsce było w moim zasięgu. A już jutro, punktualnie o 9:00, danie główne 42. biegu Piastów. Na trasę 50 km stylem klasycznym wybiegnie ponad 1600 zawodników. Nigdy wcześniej nie było ich aż tylu, mówi rzecznik biegu Piastów Leszek Kosiorowski. To jest rzeczywiście frekwencja należąca do największych w historii biegu Piastów. Będzie tam naprawdę bardzo mocna rywalizacja zarówno o zwycięstwo, jak i o miejsce numer 1000, 1500, 1200. Tam każdy walczy z sobą. W wyścigu wezmą udział zawodnicy nawet z tak egzotycznych pod względem sportów zimowych krajów jak Argentyna czy Indie. Zobaczyłem teraz, jaka jest temperatura w Indiach. 27 na plusie. Na audycję zaprasza KGHM Polska Miedź, główny sponsor biegu Piastów. Na emocje sportowe zaprosił sponsor programu, marka Brubeck, oficjalny partner techniczny biegu Piastów. Noc niemal wszędzie pogodna i bardzo zimna, od minus 20 stopni na wschodzie do minus 15, w centrum minus 9 na zachodzie i minus 7 nad morzem. Jutro zachmurzenie umiarkowane lub dużo, najwięcej słońca we wschodniej części kraju, ale tam najzimniej do minus 10 stopni i słaby śnieg, w centrum około minus 6 stopni, na zachodzie i nad morzem do minus 2. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Thank you all very much. Thank you so much. This is such an honor. It is impossible to maintain one's composure in this situation. This is not a joke. Po raz 90. ceremonia przyznania nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej, czyli popularnych Oscarów. Będziemy ją śledzić na żywo w Trójce razem z gośćmi, wśród których pojawią się krytycy Agnieszka Jakimiak i Adam Kruk, ceniony autor filmów animowanych Kamil Polak oraz malarz, autor obrazów do filmu Twój Wincent Jerzy Lisak. Zapraszam w poniedziałkową noc od 2 do 6 rano. Ryszard Jaźmiński. Autopromocja. No a teraz 9 minut po 23. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. A dobry wieczór Państwu. W znakomitym towarzystwie to robię, czyli Janny Gacek i Agnieszki Łukasiewicz. Jesteśmy do północy, później przerwa godzinna. Dzisiaj tak nietypowo, dzisiaj jutro tak nietypowo troszeczkę się złożyło ze Stelką. I od 1 do 4 będę miał przyjemność zastąpić Mariusza Owczarka w jego audycji. To już teraz zapraszam. Będzie trochę pastelowo, trochę rockowo, trochę strasznie, trochę niestrasznie. Sam nie wiem jeszcze jak, ale myślę, że pięknie, pięknie ten czas spędzimy przy radiu. Początek taki, jak i gość pierwszy dzisiaj. On w studiu za 3,5 minuty. Znowu udajesz, że śpisz. Próbuję poskładać syf, zanim cała tym przesiąkniesz. Palę przy oknie, dym jak twoje sny. Miało lepiej być, gdy rzucałem dym, jest odwrotnie. Normalność to problem dla nas. Nie wytłumaczył nam nigdy i nigdy, a te szkoły, które mi kończyć kazałaś, nauczyły mnie, że nie umiem nic. Przykładam twarz do drzwi, najbliżej ciebie jak tylko się da. Nie umiem inaczej już dziś, nasz mały pokrzywiony świat. Zbyt dużo uciekło nam lat. Stoimy tak, zupełnie niepotrzebnie, w tym mieście, pośród gwiazd. Nie ma tramwaju, za którym nikt nie biegnie. Strumień twoich słów, zakończone słowo spadem. Z wysokości ust spada ciężką masą na mnie. Chłodno drapie nam gardła, jakby spowalniał rozwój implozji. Jedyne co pada przede mną to ostatnia szansa, skończ nas skańczać, odpocznij. Tyle lat udawałem, że umiem, a w sumie nie zrozumiałem poza sobą nic. Wstyd, schowałem go głęboko w dumie, we własny jeżbruch chyba przyszło nam żyć. Znowu palę przy oknie, ty w łóżku udajesz, że śpisz. Nie wiem, czy jeszcze kiedykolwiek mnie dotkniesz. Tak samo jak nie wiem, czy zostać, czy iść. Mieliśmy lepsze dni, dłuższe noce i miało tak zostać na zawsze. Nie ma gwiazd, które ktoś by nie wierzył, szczególnie nad tym miastem. Strumień twoich słów, zakończone słowo spadem. Z wysokości ciężką masą na mnie. Wiem, że wiesz, że nie śpię. Kiedy milczę, myślę. No tak, no znamy to przecież na pamięć i to nie od tygodnia, nie od dwóch tygodni, ale to jest utwór, który jakoś tak, jeżeli chodzi o te polskie utwory z przesłaniem, z jakimś tekstem, który o czymś do nas mówi, wbił się nam bardzo mocno w pamięć przez ostatnie długie, długie, jakby to powiedzieć, wieczory, dni, o. Nie wiem, jak to się czasowo mierzy dokładnie, ale o to, co ten utwór dzisiaj dla niego znaczy, za chwilkę zapytam naszego gościa. Miłosz, dobry wieczór. Dobry wieczór. Tramwaje i gwiazdy z Kasią Nosowską. To jest jakiś... Co to dzisiaj jest po tylu już wykonaniach, odtworzeniach w radiu dla ciebie? Znaczy, nie wiem, ile to razy w radiach było odtwarzane. U nas bardzo często. Cieszę się strasznie. To... jakieś takie wyróżnienie dla mnie, poważne dosyć. Dla mnie to jest taki numer, który tak pokazał mi, że ta taka droga, którą gdzieś tam sobie trochę odszukałem na nowo niedawno w tej mojej muzycznej przygodzie, jest chyba właściwa. I raz, że ja się w niej czuję dobrze, ale dwa, że ludzie też potrafią znaleźć w niej coś odpowiedniego dla siebie, bo trochę dla mnie to było dużym takim wyzwaniem, żeby tą moją twórczość tekstową jakby sprowadzić do takich jednostkowych tematów mocno dotykających tylko i wyłącznie mnie, nie takich społecznych, socjalnych, jak to często w rapie jest, tylko traktować bardziej o sobie i o tej osobie obok mnie. A ty nie szukałeś przypadkiem innej publiczności troszeczkę? Wiesz co, ta inna publiczność gdzieś tam zaczęła się koło mnie pojawiać i ja szukałem może jakiegoś takiego innego sposobu traktowania siebie. Przez co ta inna publiczność przyszła, bo w rapie, szczególnie w Polsce, bardzo łatwo jest się zapętlić w takim poszukiwaniu, raczej w graniu pod to, co się dzieje za granicą i w graniu pod to, co jest popularne. A to w pewnym momencie, kiedy ten chyba jeden z najmłodszych gatunków w muzyce trafia w ręce młodego pokolenia, które jest już połowę młodsze ode mnie, to on zaczyna w takim tempie się jakby sam zmieniać, że człowiek nie nadąża nad tym i zauważa, że co pół roku to jest zupełnie inna muzyka, a ja jednocześnie nie chciałem zostać takim klasycznym raperem, z drugiej strony jestem gościem, który słucha bardzo różnej muzyki i gdzieś tam postanowiłem, że z tego całego kotła mojego muzycznego powyciągam coś i postaram się zlepić jakiegoś takiego nowego mnie. Nie na siłę, bo ja na siłę takich rzeczy, one się czasem udają na siłę. Wiem, że są ludzie, którzy to kombinując wykombinowali jakoś. Mi się rzeczy na siłę nigdy nie udają, jestem załamany zawsze po nich i z reguły nie ujrzały nigdy one światła dziennego, a od dawien dawna takie nie powstają, więc... Na pewno nie jesteś typowym raperem, hip-hopowcem, bo mieszasz, kombinujesz, łączysz, spotykasz, patrzysz, ale tak mi się wydaje, że Tramwaje i Gwiazdy jednak był to taki ważny moment dla ciebie, dlatego że on pokazał Miłosza w stronę tej innej publiczności, która być może takich połączeń sobie nigdy nie wyobrażała. No jak to? Kasia Nosowska. To było fajne, bo to było rok temu chyba, jakoś tak mniej więcej bez 2-3 tygodni, jakoś w tych okolicach, kiedy ten numer wyszedł i to był pierwszy singiel promujący płytę i to się od razu tak zaczęło dziać po prostu nagle, że nagle jest i to i strasznie dużo wyświetleń i strasznie jakby dobry odbiór tego utworu i jakaś taka historia zaczęła się tego kawałka gdzieś tam pisać i to jest bardzo fajne, nie? Bo minęło pół roku od momentu, kiedy się z Kasią jakby poznaliśmy przy okazji Tribute to Hey, gdzie zaczęliśmy ze sobą rozmawiać o zrobieniu czegoś muzycznie razem. Od tego momentu, kiedy ten utwór ujrzał światło dzienne, minęło pół roku, my już go graliśmy razem parokrotnie na koncertach i to w różnych jakby konotacjach, czy to Kaśka z moim zespołem, czy ja z jej zespołem znanym jako Hej, więc tu się jakieś niemożliwe rzeczy zaczęły dziać. I to jest taki, wiesz, no, każda płyta ma swój taki jeden utwór i to jest moje in the air, nie? Jeżeli każda... miałby być face value, to by było jego in the air, no i tyle, nie? Zawsze ten numer będzie tym takim, za którym reszta staje w rzędzie, nie? Zaraz będziesz mówił, każda płyta ma swoje Tramwaje i Gwiazdy. Może tak być, no. Zapowiedzmy coś, bo jutro jest, tak powiem technicznie, to nie będzie dobrze brzmiało przez radio, ale myślę, że to dobrze opisuje to, co mamy jutro zaplanowane w audycji Myśliwiecka 357. Jutro będzie content w jednej godzinie, dosyć konkretny, bo on ma 50 minut, ale nie będzie to jeden utwór. Ja to zapowiadałem, bo zapowiadałem też twój koncert. Było to święto, bilety były wyprzedane, zapowiadało się wielkie halo, było wielkie halo, wróciłeś do jednej z najbardziej prestiżowych hal koncertowych czy sal koncertowych w Polsce, do Nospru. I teraz uwaga, ty o tym więcej, krótkie podsumowanie. Jak było z Andrzejem Smolikiem, jak było z gośćmi, jaki był dla ciebie ten powrót do Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach? Było wiele, wiele, wiele lepiej niż myślałem, że będzie. To jest naprawdę, ja spodziewałem się, że będzie dobrze, no bo to było tak, że ja rok temu przeszło, podczas jednego z naszych wspólnych śniadań z moją żoną Sandrą, powiedziałem, że czas wrócić do Nospru, że już się oddźimkowałem, odnosprowałem, przewietrzyłem głowę i chcę ten jakby wielki, wielki format, jakim jest Nospr, ruszyć na nowo z tą nową muzyką, bo wiem, że ten ostatni album szczególnie się tam może obronić i wytworzyć zupełnie inną energię. Tylko nie mam pomysłu z kim. A ona tak się trochę ze mnie zaczęła śmiać. Mówi, czemu nie zadzwonisz do Andrzeja? I ja mówię, rzeczywiście. Jest taki ktoś jak Andrzej, ma z nim świetny przelot i po prostu dzwonimy. No. Żony nie tylko rozwiązują zespoły, ale czasami mają świetne pomysły twórcze. No świetnie. No, generalnie moja nie należy do takich osób, które mają złe pomysły, ale ten był naprawdę wybitnie dobry. Zadzwoniłem do Andrzeja, Andrzej się ucieszył. My mamy strasznie dobre relacje z Andrzejem. Takie naprawdę ludzko świetne od samego początku, kiedy zaczęliśmy gdzieś tam się przecinać. Podobne poczucie humoru i podobny etos pracy i to jest fajne, bo to od razu w lot się łapie takie rzeczy i tego się nie da nauczyć. To po prostu ludzie mają i zaczynają ze sobą w jakiś sposób rozmawiać. Andrzej powiedział, że się postara tego podjąć, zaczęliśmy pracować. W międzyczasie obudowaliśmy to wszystko wspaniałymi gośćmi, którzy się pojawili i po prostu pokazali najlepszych siebie na tej scenie. Wyprodukowaliśmy to z moim wspaniałym, kochanym managementem, z którym działam od paru lat i z Moniką, i z Krzyśkiem, i z managementem ze strony Andrzeja. I stworzyło się takie po prostu połączenie wielu, wielu ludzi, którzy przecinają się na różnych płaszczyznach podczas wielu, wielu imprez w ciągu roku. I nagle spotkali się na te parę dni w Katowicach. Ja byłem ich gospodarzem, miałem tą przyjemność. Każdy przywiózł coś ze sobą. Wizualizacje, światła, swoje podejście do akustyki, swoje podejście do moich numerów, jak w przypadku Andrzeja, swoje podejście do grania na instrumentach klawiszowych, tak jak Fox, Michał Fox Król, Kuba Staruszkiewicz na perkusji, plus część moja zespołu, która po prostu, tak mój brat Robert Zając, moim zdaniem jeden z najlepszych gitarzystów w tym kraju, z którym ja mam okazję grać i to jest wspaniałe. Dziewczyny, które grają u mnie w chórkach podczas wielu różnych projektów, no i nos do tego wszystkiego. Jak to się wszystko jeszcze gdzieś tam połączyło za pomocą tej orkiestracji Janka Stokłosy i na koniec, w ostatni dzień prób i pierwszy dzień koncertowy, jeszcze przyjechał Piotrek Rogucki, Kasia Nosowska, Natalia Grosiak, Kev Fox i Kasia Kurzawska, z tego się po prostu nie dało jakoś tak specjalnie dobrze psychicznie ogarnąć. No, no i już, mamy 50 minut, poczekaj, 50 minut, bo to tak, przygotowałeś, wyedytowałeś. Oczywiście tam coś, pewne rzeczy poprawiłeś, jeżeli chodzi o antenę radia publicznego, bo to jest jednak ważne. Bardzo ci za to dziękuję, ale niewiele było tych subtelnie. Rzeczy. Subtelnie. I jutro, między 18 a 19, Miłosz i goście z Nospru, 50 minut. To tak możemy tak longiem od A do Z to wyemitować? Tak by było pięknie, ponieważ to będzie coś innego i będzie to jednorazowe ze względu na to, że wydawnictwo związane z tym koncertem, które powstaje i mamy piękny materiał wideo i piękny materiał audio, który jest w waszych rękach obecnie, będzie miało nieco inną formę niż to, co wy macie, więc to jest produkt zbieżny, ale osobny. No to dobrze, no to słuchaj, jak on będzie się ukazywał oficjalnie, to znowu cię zaproszę. Zapraszam już teraz i znowu bardzo o tym miło. Opowiesz. Oczywiście, oczywiście, dziękuję. Miłosz, z trasy Męskiego Grania 2016 z panem Felicjanem teraz. Yes. Bardzo proszę, wizję na żywo. Bardzo ci dziękuję za Nospr, za przygotowanie tego wszystkiego i za jakby podanie nam tego w prezencie, bo my jutro to podamy na antenie. Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę. Wszyscy głoszy razem z nami! Pilsie, chodź się do mnie, blisko najbliżej. Zostańcie w mojej głowie, najdziksze sny. Najdziksze sny. Oto jest wasza scena, reflektor niżej. Korowód moich marzeń wiruje śni. Ej, ej! Trzecia noc mija zbyt szybko i znowu w życiu chyba mi nie wyszło, bo mimo iż niosą wciąż na ustach słowa nasze, z czasem czujesz tylko jak ci żal jest i przykro. Wyścig na sypno poza trajektorię lotu, mieszanka wód, nerwów, krwi i potu. Te parę kroków z nas by to przedziś złości wstyd i upór, żeby mrozić słowa w nich, daj spokój. Nic nie upada tak pięknie jakby do nas, dysonans po obu stronach tej samej ścieżki, bo dużo mogą mnie mówić i wymyślać. Kłamiąc reguły raz, ty słyszę, że jestem kiepski, a mało było lepszych tu. Spójrz, co więcej dali z siebie kiedykolwiek temu miejscu. 12 rok żyję tutaj własny cud, bo skoro widzę cię przed sobą, ty musisz czuć to w sercu. Widzę cię, chodźcie do mnie, blisko najbliżej. Zostańcie w mojej głowie, najdziksze sny. Najdziksze sny. Pilsie, chodźcie do mnie, blisko najbliżej. Zostańcie w mojej głowie, najdziksze sny. Najdziksze sny. Oto jest wasza scena, reflektor niżej. Korobu moich marzeń wiruje śni. Pilsie, chodźcie do mnie, wizje, chodźcie do mnie. Rzadko czuję wiatr, jakby martwe morze stało wokół nas. Nie mamy szans stąd iść, jedyna siła jak to znam, to ta, którą dajesz mi. Popatrz mi, niech leci beat, ej! I tracę równowagę jak mi swój rozmach. I chyba wiele łatwiej było zostać mi gdzieś w tle. Dzisiaj już wiem, jak mało można życia dostać. Nareszcie zdaje się, że pewnie możesz wszystko mieć. Stres i presja, zbyt dużo czuję i nie przestać. Trochę inaczej to wygląda z tego miejsca. Reflektor niżej, nie mają widzieć, że nie mam serca. Nie chcę nieść im tego, co mnie tu przekreśla. na ego. Bez wiosny tu podcina mi krok. 12 rok żyję tutaj i chcę. Niech nienawidzą mnie za to, kim jestem. Wciąż dopóki czuję cię przed sobą, widzę cel. Reflektor tu widzę, chodźcie do mnie i skolaj bliżej. Zostańcie w mojej głowie najcichsze sny. Najcichsze sny. Wizje, chodźcie do mnie, blisko najbliżej. Zostańcie w mojej głowie, najdziksze sny. Najdziksze sny. Oto jest wasza scena, reflektor niżej. Do robót moich marzeń wiruje śni. Wizje, chodźcie do mnie. Wizje, chodźcie do mnie. Wizje, chodźcie do mnie. Wizje, chodźcie do mnie. Panie i panowie, Felicjan Andrzejczak! Zróbcie dla niego przeogromny hałas! Męskie granie 2016, płyta platynowa, o czym już wiemy od wielu miesięcy. No i platynowa będzie wkrótce ta, która ukazała się w listopadzie. Męskie granie 2017, to tak na marginesie. Miłosz Fandango Orkiestra i Felicjan Andrzejczak, Wizje na żywo, to przed chwilą. Proszę Państwa, 27 minut po godzinie 23. Co to był za piątek, piąteczek, piątunio? I wywiad z Alisem Cooperem udał się. W pewnym momencie uprzejmy pan menadżer powiedział: panowie, no fajnie was słuchać, ale niestety to już było ostatnie pytanie. Dziękujemy, dobranoc. Byłem bardzo zaskoczony takim końcem, ale tak czasami jest. 12 minut takiej litej opowieści o dawnych czasach, pięknych czasach, szalonych ludziach, między innymi o perkusiście zespołu The Who, Keith Moon, powiedział Alice Cooper, to był najbardziej szalony facet, jakiego kiedykolwiek spotkałem w życiu. No i ten wywiad wkrótce na naszej antenie. Myślę, że w audycji Myśliwiecka 357. Za chwilkę obsesja, a później jeszcze od pierwszej do czwartej, przypominam, pastelowo, rockowo, grzeczne, niegrzeczne spotkanie. Zapraszam już teraz bardzo serdecznie. Tymczasem. Obsesja. Myślę, że nam zejdzie do samej północy, bo tak powinno zejść pięknie z jego muzyką prezentowaną w ofensywie właśnie w takiej formie po raz pierwszy i bardzo się cieszę, że tak. Maciej Milewski, czyli, uwaga, Milo. Będą dwie piosenki najpierw połączone ze sobą, a później będzie krótka rozmowa i wszystko Państwu o technicznej stronie tego spotkania opowiem. To teraz część pierwsza. Bardzo proszę. Excuse, I'm wrong. You're hidden here alone. To take Dziękujemy bardzo. Czekałem na to, dziękujemy, żeby trochę porozmawiać, ale bardzo krótko. Maciej Milewski, czyli Milo. Dobry wieczór. Zgodziłeś się na to, że dzisiaj głównie gramy, a jutro będzie słowo w Markomanii u Marka Niedźwieckiego. Tak jest. No myślę, że to jest logiczne posunięcie. Tak jest, dzisiaj zagramy trochę utworów z naszej płyty, nie takiej już nowej, bo wydanej w zeszłym roku w marcu, ale myślę, że wciąż aktualnej w naszym repertuarze, a jutro faktycznie będzie rozmowa. Tak, zapraszam bardzo serdecznie w imieniu Marka Niedźwieckiego na Markomanię z Milo, a dzisiaj Milo muzycznie. Tylko jedno pytanie, żeby rzeczywiście słowa dzisiaj było mniej. A przed czym ty uciekasz? Ojej, przed czym ja uciekam? Swoją muzyką. Przed sobą samym chyba. Nie no, tak, tak poważnie, tu myślę, że ta ucieczka to jest taki rodzaj komfortowego miejsca, powiedzmy, czyli ucieczka od tej codzienności do jakiegoś takiego miejsca, w którym każdy z nas ma takie miejsce, czuje się w nim dobrze. I myślę, że to jest taka metafora też, nie chodzi tutaj o fizyczne miejsca, o jakiś taki spokój w sobie. Mm. Jak uciekłeś poprzez muzykę, to jest ci tam dobrze? Jest ci lepiej? Bardziej bezpiecznie? Jest mi bardzo dobrze, tak, jak najbardziej. Jest mi dobrze, aczkolwiek no muzyka to nie wszystko też, tak naprawdę. Jestem takiego zdania, wychodzę z takiego założenia. Już. Okej. To gramy dalej w takim razie. Dwa utwory za nami. To są dwa utwory pierwsze z płyty Over the Woods, z tej płyty, o której mówiłeś, czyli Escape, owa ucieczka i Fake Words. Teraz będzie, o ile się nie mylę, The Bird's Song, tak? Tak jest. To jest utwór, który na razie, jeżeli chodzi o Milo w Trójce, jest grany najczęściej. A później co? Później zagramy utwór pod tytułem Get Down. Get Down. Dobra. W razie czego macie coś na podorędziu jako utwór numer 5? Coś się znajdzie. No dobrze, dobrze. To ja was startuję w takim razie. Już nie gadamy, tylko gramy i słuchamy. Milo, część druga obsesji w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Bardzo proszę. Myślę sobie, że to jest jakaś sztuka, żeby zagrać utwory w nie największym instrumentarium na żywo w taki sposób, żeby robiły wrażenie, że one są z płyty. I tak dla mnie, przynajmniej w moich uszach, mniej więcej zabrzmiał Get Down. Nie wiem, czy się z tym zgodzicie, czy nie, ale ja to tak słyszałem. Powiem tylko, że tak, nasza obsesyjna ekipa, Bogdan Kosiupa, Grzegorz Rutkowski i oczywiście Artur Jóźwik jest na posterunku. Maciej Milewski, czyli Milo ze swoim zespołem. Maćku, przedstaw przyjaciół. Szymon Burnos, instrumenty klawiszowe oraz wokal. Oraz Jacek Prościński na perkusji. I ty, oczywiście. Chciałem powiedzieć wielkie brawo, ale przecież takich nie będzie. O właśnie, to takie ładne dźwięki gitary były. Dobrze, to zostawiamy sobie w takim razie to, co ustaliliśmy wcześniej. Część mówioną opowieści, mam nadzieję, ładną tej muzyce na jutrzejszą Markomanię. Raz jeszcze zapraszam w imieniu Marka Niedźwickiego. I powiedz, co w takim razie, co trzymaliście w zanadrzu do tej godziny? Zagramy utwór pod tytułem Another Day, również z płyty Over the Woods. Dobrze, bardzo proszę, ja was startuję i to będzie ostatnie na dzisiaj spotkanie na żywo z Milo. Another Day, teraz ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Another day, another cannot replace. Collecting force, collecting names. The tyrant need to run away. There's nothing here but makes me stay. I wonder why we need to lie. When I give up, what's your reply? Another time, another place. Are we still here? Is it your face? Something that was lost and that was lost. Our ways, they are crossing, they are crossing. Something that was lost and that was lost. Sweet melody, I hear on the road. No need to stay or to be alone. Release yourself, it's not that hard. This is new life, this is new part. Another time, another place. We are not here, it's not new. Something that was lost, that was lost. Our way, they are crossed and they are crossed. Milo, czyli Another Day jeszcze dzisiaj w finale. Bardzo dziękuję za to spotkanie w Trójce. Będziemy dwa kroki za tobą. No to na koniec jeszcze. My się spotkamy za godzinę i 8 minut. Muzyk tego zespołu, który gra teraz, jest w Polsce, bo jest muzykiem zespołu Editors. Editors jutro od 9 nagrywają w studiu imienia Agnieszki Osieckiej swoją sesję. Specjalnie dla nas. Myślę, że to będzie 6 piosenek. A dzisiaj od 1 poharcujemy sobie, oj, na różnych muzycznych frontach. Zapraszam bardzo serdecznie. Airship, The Trial of Mr. Riddle. Elliot Williams grał kiedyś w tym zespole i oni wydali znakomitą płytę Stuck in the Ocean. Przypomnijmy sobie w takim razie do północy, jak grali, a jutro Elliot i Justin Locke i Tom Smith z zespołu Editors tutaj w Trójce. Anna Gacek, Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Stelmach. Pa, pa. Gotta listen. can blue, we shall not divorce. Let me help you.